Живо течение. Извънредна беседа, държана от учителя на 19 декември 1921 година, София. Ще познаем с любовта, а мъдростта ще ни даде методи. С любовта ще се чистиш. Тя е едно мощно течение, което където и да мине, чисти. Не говоря за любовта като чувство, а за любовта като жива сила, която изтича от Бога. То е божественият живот. Любовта не излиза от нас, тя идва от Бога. Минава през нас постоянно. Ако минава, постоянно ще чисти, ще ни обновява. Мислите ни ще станат по-правилни. Сърцата по-благородни. Това пречистване някои го наричат възраждане. А това, което преживяваме, то не е любов. То е една опитност. Любовта идва и си отива. Тя е жива струя, която минава и заминава, но вечно тече. Никога не свършва. Имаш ли това живо течение? Всички въпроси бързо ще ги разрешаваш. Това течение минава през всички части. Иска все едно да образуваме едно малко препятствие, да го спрем, да ни напои градината и после да си отиде. Да си направите една мрежица, да спирате тази енергия. Вие всеки ден правите препятствията и ги развалите. В това седи законът на концентрирането. Концентрирайте се в дъгата. В астралния свят ще срещнем животни, води, реки, гущери и така нататък. В менталния свят ще виждаме величествени здания, строежи. Там духовите са светещи. Сега човек, като се концентрира, заспива. А това не бива, защото щом заспива, влиза в течението на природата. А там са му нужни милиони години, докато намери и вземе правия път. Това е пътят, за който Христос казва: молитвите са, които ходят по него. Сега вървят подир човека и му помагат. Ти ще се освободиш от всички предмети, които ти отвличат. Свободен да си. Ще затвориш телефоните навсякъде. Ще останеш сам. Ще кажеш: на гости отивам. И хайде в астралния свят. Падане в транс е същото. Ако много хубаво си съсредоточен в една и съща мисъл, е по-лесно. А иначе е по-мъчно. И пак от външния свят идват смущения. Медитиране трябва, а не мечтание. Труден е пътят за възлизане, за еволюция, но е приятен. Сега особено пътят за възлизане е по-приятен. Може да направите следния опит. Мислено да отидете на слънцето, и ако нещо успеете да видите, да мълчите. Никому нищо няма да казвате. Само ще се поусмихнете малко. Но този опит е доста труден. За него едва ли някой от вас е подготвен. Човек трябва да е толкова морално издигнат, да устоява на думата си, да бъде изправен във всяко отношение. Затова по-добре е да направите следния опит. Опишете обстановката на стаята на ваш приятел, за да проверите интуицията си. Това е приятна работа, с която може да се занимавате. Опитът е необходим на глупавия човек. Само умният може да се ползва от опитността на другите. Човек е едно колективно същество. То се въодушевява от разни неща, но тези неща не са важни за него. Той трябва да знае кои именно неща са важни за него и на тях да се спира. Щом основно изучите своя живот, тогава ще започнете да изучавате живота на другите. Защото ако се свържете с един лош човек, ще слезнете заедно с него, а после качването е много трудно. Затова стойте надалеч от лошия човек. Трябва като артист да слизате и да се качвате. Затова за всички времена е валидна мисълта – познай себе си. Първо ще опознаете себе си, а после ще помагате и на другите. Писанието си казва, че трябва да се родиш изново. Или ще повдигнеш, или ще те повдигнат, или ще паднеш. Затова, като свършим първата стадия – раждане по плът, тогава ще има раждане по дух. И тогава няма да има противоречия. Първата стадия – ще се родиш от грешни родители. Ще се мъчиш. Втората стадия – ще се родиш от добри и лоши родители. Третата стадия – ще се родиш само от добри родители и тогава ще започнеш правилното си развитие. Ако душата знаеше своето минало, тя нямаше да може да се развива. Аз, Савка, попитах: «Учителю, каква е разликата между желанието и искането?» Учителят отговори: «При желание може и да не постигнеш. Ако ти искаш, значи и целия си живот, ако трябва да го дадеш, но трябва да го постигнеш. Да искаш, това е радост. Като изядеш един плод, ти се радваш, защото освобождаваш семката да роди новото дърво. Да желаеш, това е разумно. Да искаш, това е нещо външно. Затова идва ограничението. Искането е един външен процес, а желанието е вътрешен. Искането да съвпада с желанието на душата. Свободен е само Бог. Има три вида желания. Първото, което проистича от духа. Второ, които проистичат от нашия ум. Трето, които проистичат от нашето сърце. Има мисли, които проистичат от нашата душа. Те идват отвътре, от нашите ближни. Отвънка, от по-ниши същества. Ако твоето желание е желание на душата ти, изпълни го. Търсете, искайте, хлопайте. Търси сърцето. Иска умът. Само този иска, който знае. Хлопа волята, ръката. Искаш. И за да искаш, трябва да знаеш закона на слизане и възлизане. Да разбираш доброто и злото. Да разбираш причините и последствията. Косата черта е линията, която свързва двете основни линии на буквата И. Искането трябва да има един обект. С. Трябва да разбираш закона на движението, защото който иска, в него трябва да има движение. В него трябва да има постоянно прииждане. Това, което искаш, то не трябва само един момент да го искаш, а постоянно да искаш. Ще удреш, докато се счупи този голям камък. К е буквата от астралния свят. Вето, ти трябва да знаеш как да направиш лодката. А, да направляваш нещата и да си умен, да носиш товара на идеите и да знаеш как тези идеи да ги раждаш. Краката са символ на добродетелите. На земята човек ще отиде с краката си при доброто. С ръцете си ще направи доброто. Това е вече ангелския свят. А с устата ще кажеш доброто. То е божествения свят. Ние отиваме при доброто. Ангелите го правят, а Бог го санкционира. Ако човек се ограничава, той е свободен. Който се ограничава, е по-свободен. Ограничава се сам, за да не го ограничават други. Тук учителят говори за местната храна, растителната и плодовата, но аз, Савка, не успях да го запиша. В яденето трябва да влиза любовта като метод да се трансформират енергиите в по-висша форма. Има глад на тялото, на сърцето и на ума. Когато човек яде, трябва в този процес да вземат участие умът, сърцето и волята. И те да вземат толкова от храната, колкото им потребно. Щом влезе любовта, тогава никаква нечиста храна няма да влезе у вас. Да обичате, да любите, това е най-важното. Любовта ще ни покаже каква храна трябва да възприемаме. Сега ще отиваме главно към плодовете, докато дойдем до това състояние, дето думите ще бъдат храна за душата. Храната, която в сегашния век се консумира, е много нечиста. Но ще дойде време, когато ще се храним направо от извора, а не от резервуарите. Месоядство има и в духовния свят. И смъртта на мнозина се дължи на такива месоядни души, които се хранят от кръвта на човека. Тези бележки не са довършени. Дали някъде са продължени, за сега не се знае. 19 декември 1921 година, София.